3. ติกะปุคคละบัญญัติ91บุคคลที่หมดความหวังเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามไม่สะอาดมีสมาจารอันคนอื่นระลึกด้วยความรังเกียจมีการงานอันปกปิดมิใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ผู้เน่าในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อเธอได้ฟังมาว่าภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าแม้เราก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้หมดความหวัง92บุคคลที่ยังมีความหวังเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามเธอได้ฟังมาว่าภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้เราก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ที่ยังมีความหวัง93บุคคลที่ปราศจากความหวังเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอได้ฟังมาว่าภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้เธอย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าแม้เราก็ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าความหวังในความหลุดพ้นของบุคคลผู้ยังไม่เคยหลุดพ้นในการก่อนนั้นสงบระงับแล้วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ที่ปราศจากความหวัง94บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบด้วยคนไข้สามจำพวกเป็นไฉนคนไข้สามจำพวกคือ 1. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อไม่หายจากอาพาธนั้น 2. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธนั้น 3. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้ยาที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นคนไข้ผู้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นเพราะอาศัยคนไข้นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้ยาสำหรับภิกษุไข้คนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้ ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสามจำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ได้ฟังก็ตามย่อมไม่ยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ได้ฟังก็ตามย่อมยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่ยังลงได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมมาอย่างลงบรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลผู้ได้เห็นพระตถาคตจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นก็ย่อมมาอย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังก็ย่อมไม่ยังลงเพราะอาศัยบุคคลนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตการแสดงธรรมเพราะอาศัยบุคคลนี้จึงควรแสดงธรรมแก่คนแม้เหล่าอื่นบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 95. บุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่อันหนึ่งอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสักขี 96. บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 97. บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์เป็นต้นละสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนอาสวะของบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ 98. บุคคลผู้พูดภาษาคูดเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดเท็จอยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางญาติอยู่ท่ามกลางทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นหรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิสเล็กน้อยด้วยประการฉะนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาคูด 99. บุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ในถ้ำกลางญาติอยู่ในถ้ำกลางทหารหรืออยู่ในถ้ำกลางราชสำนักถูกเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น หรือเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่พูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นหรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยประการฉะนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาดอกไม้100บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้งเป็นฉะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสบายหูไพเราะจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจบุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาน้ำผึ้ง101บุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเกียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมหลั่งน้ำหนองออกมามากขึ้นชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจแม้ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนแผลเก่า102บุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เปรียบเหมือนคนตาดีพึงเห็นรูปในขณะที่ฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบ103บุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชรเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเปรียบเหมือนแก้วมณีหรือหินบางชนิดที่เพชรจะทำลายไม่ได้ย่อมไม่มีชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนเพชร104บุคคลตาบอดเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาบอด105บุคคลตาเดียวเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียว106บุคคลสองตาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตา107บุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลาง

112บุคคลผู้ไม่มีทั้งกามราคะและภวะราคะเป็นไฉนบุคคลผู้เป็นอรหันต์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีกามราคะแต่ยังมีภวะราคะ113บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำและความโกรธของเขานั้นก็หมักหมมอยู่นานรอยขีดบนแผ่นหินย่อมไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำย่อมติดอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำและความโกรธของเขานั้นก็หมักหมมอยู่นานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน114บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำแต่ความโกรธของเขานั้นไม่หมักหมมอยู่นานรอยขีดที่แผ่นดินย่อมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำไม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำแต่ความโกรธของเขานั้นไม่หมักหมมอยู่นานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดิน115บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่รอยขีดที่น้ำย่อมขาดหายไปเร็วไม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่บุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำ116บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเป็นไฉนผ้าเปลือกไม้สามชนิดคือ 1. ผ้าเปลือกไม้ใหม่มีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูก 2. ผ้าเปลือกไม้ปานกลางมีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูก 3. ผ้าเปลือกไม้เก่ามีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูกคนทั้งหลายย่อมทำผ้าเปลือกไม้แม้เก่าให้เป็นผ้าเช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งมันที่กองอยากเยื่อบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกันภิกษุเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเป็นไฉน 1. แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณเศร้าหมองผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้มีสีที่ไม่สวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสหยาบนั้นก็ภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของคนเหล่าใดทานของบุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อยผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูก 2. แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นเถระแม้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพรรณเศร้าหมองผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสีไม่สวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์ผ

บุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณได้ง่าย119บุคคลผู้ประมาณได้ยากเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่เป็นคนปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณได้ยาก120บุคคลผู้ประมาณไม่ได้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณไม่ได้121บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนต่ำทรามกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไว้แต่ความเอ็นดูและความอนุเคราะห์122บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเสมอตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาจักมีแก่เราทั้งหลายพูดถึงความเสมอกันในด้านศีลสมาธิปัญญาการสนทนาของเราทั้งหลายนั้นจักเป็นความสำราญและจักดำเนินไปได้เพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้123บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เหนือกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลเช่นนี้คิดว่าเราจักได้บำเพ็ญศีลขันคือกองศีลสมาธิขันคือกองสมาธิปัญญาขันคือกองปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักอนุเคราะห์ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้นๆเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้124บุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานอันปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อบุคคลเช่นนี้ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติศัพท์อันชั่วของเขาย่อมกระชอนไปว่าคนคบมิตรชั่วคบสหายชั่วคบเพื่อนชั่วเปรียบเหมือนงูที่เปื้อนคูดถึงจะไม่กัดใครๆก็จริงถึงอย่างนั้นก็ทำให้เขาเปื้อนได้ฉันใดคนทั่วไปก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติศัพท์อันชั่วของเขาก็กระชอนไปว่าคนคบมิตรชั่วคบสหายชั่วคบเพื่อนชั่วเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้125บุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเกียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้า ย่อมหลั่งน้ำหนองออกมากยิ่งขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนฐานไม้มาพรับถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมปะทุเกินประมาณแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเกียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนหลุมคูดถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้ายอมทรงกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจบุคคลเช่นนี้ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลบางคนคิดว่าบุคคลเช่นนี้จะพึงด่าเราบ้างบริพาทเราบ้างทำเราให้จิตหายบ้างเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้126บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติศัพท์อันงามของเขาข้อขจรไปว่าคนคบมิตรดีคบสหายดีคบเพื่อนดีเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้127บุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้พอประมาณในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญาเป็นไนบุคคลผู้เป็นโสดาบันและสกทาคามีบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้พอประมาณในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญา128บุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญาเป็นไนบุคคลผู้เป็นอนาคามีบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญา129บุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเป็นไนบุคคลผู้เป็นอรหันต์บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญา130ในบทมาติกานั้นบุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกเป็นไนศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติการละกามแต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการละเวทนาศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติการละกามและบัญญัติการละรูปแต่ไม่บัญญัติการละเวทนาศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติการละกามบัญญัติการละรูปและบัญญัติการละเวทนาบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาที่บัญญัติการละกามแต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการละเวทนาด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นศาสดาผู้ได้รูปาวจรสมาบัติบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาที่บัญญัติการละกามและบัญญัติการละรูปแต่ไม่บัญญัติการละเวทนาด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นศาสดาผู้ได้อรูปสมาบัติบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาที่บัญญัติการละกามบัญญัติการละรูปและบัญญัติการละเวทนาด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่า เป็นศาสดาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบบุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกเหล่านี้131บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกแม้อื่นอีกเป็นไฉนศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและบัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนส่วนศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนแต่ไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและศาสดาบางคนในโลกนี้ไม่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและบัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าเที่ยงบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาผู้ที่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนแต่ไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าขาดศูนย์ศาสดาผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคนผู้เป็นศาสดาสามจำพวกแม้อื่นอีกติกนิเทศจบ